Ik weet nog, toen dit nummer werd uitgebracht, was er zo'n Live Aid of zoiets festival aan de gang. En hij trad daar ook op, alleen via satellietverbinding met allemaal glittertjes in zijn haar. Tja, Cool en The Gang. Samen in Cherish, hier aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, maandagavond weer bij De Late Avond. En tijd dus weer voor een nieuwe show met leuke onderwerpen, maar ook hele fijne muziek. Wat gaan we doen? We gaan het zo meteen hebben over consumentenclaim. Wat is dat? Het is een bedrijf, dat wel, die voor consumenten opkomt die eigenlijk zijn benadeeld door bedrijven. Zij doen aan massaclaims. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Er is ook weer een column van Marjoleine van Aperen. Ook weer, zoals iedere maandag. En we gaan het hebben over een blijverslening voor senioren. Wat is dat voor een lening? Wat kun je ermee als je senior bent? Nou, je hoort het zo meteen allemaal. De details komen eraan hier in deze show. In deze aflevering dus van De Late Avond. Softly with this song, telling my whole life. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Heel veel mensen hebben nog nooit gehoord van Shane Ward. Kan ik me wel voorstellen, want hij had maar één hit in 2006. All My Life. Een soort one-hit wonder. En die hoor je dan hier in De Late Avond. Waar we niet alleen leuke muziek hebben natuurlijk om je oren te verwennen, maar ook interessante onderwerpen. We gaan het hebben over consumentenzaken en consumentenclaim. Regelmatig komt het voor dat mensen zich benadeeld voelen door verzekeringsmaatschappijen. Bijvoorbeeld bij de beruchte woekerpolis. Of dat men alleen maar staanplaatsen heeft in de trein. Of dat men een lening heeft afgesloten bij een telefoonmaatschappij, terwijl dat op de manier waarop het ging niet mocht. Consumentenclaim trekt daartegen te strijden en doet aan massaclaims. En niet onsuccesvol. Ik ga erover praten met Stef Smit. Hij is directeur van Consumentenclaim. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Smit, wat is consumentenclaim? Wij zijn een juridisch kantoor en wij zijn gespecialiseerd in massaclaims. Dus we doen bijvoorbeeld samen met de Consumentenbond doen we de beeldbuisclaim. Televisiefabrikanten die hadden verboden prijsafspraken gemaakt, waardoor iedereen te veel voor zijn televisie heeft betaald. En dat proberen we nu terug te halen. Maar we komen ook op voor mensen die moeten staan in de trein. En of soms zelfs helemaal niet mee kunnen. Of we hebben een telefoonclaim lopen, waar mensen als ze een all-in abonnement hebben afgesloten, de nieuwe prijs van hun mobiele telefoon kunnen terugkrijgen. Dus het is heel divers wat we doen. Ja, nu zeggen mensen wel eens, ja, hoor eens, je moet gewoon een beetje opletten als je zaken koopt. Maar daar bent u kennelijk niet mee eens. Nee, soms kunnen mensen het gewoon ook echt niet weten. Pak nu die woekerpolissen. Die werden gewoon in de jaren 90 en ook nog begin van deze eeuw, werden die volop verkocht. Dat werd geadviseerd als goede producten. Werd ook door de overheid fiscaal gefaciliteerd. En achteraf is gebleken dat mensen onjuiste offertes kregen, waar te hoge bedragen werden voorgespiegeld. En ja, er werden op die producten ook hele hoge kosten ingehouden. En mensen wisten dat niet. Hè. Dat waren gewoon verborgen kosten. Waarom doen bedrijven dat? U staat regelmatig voor de rechter. Waarom doen bedrijven dat? Ja, ik denk dat dat toch de wet van het geld is of iets dergelijks. Al die bedrijven kunnen kennelijk toch de verleiding niet weerstaan om meer geld te verdienen aan hun klanten. Welke successen heeft u de afgelopen paar jaar geboekt? Nou, het afgelopen jaar 2017 hebben we er wel een aantal kunnen bijschrijven. We hebben een regeling getroffen met Allianz. Dat was dus in het Woekerpolis dossier. We hebben een hele grote schikking getroffen met Ageas. Dat is de rechtsopvolger van Fortis. En we hadden daar een procedure bij het gerechtshof Amsterdam gewonnen. En ja, dat is de grootste schikking die tot nu toe in Europa is getroffen voor 1,3 miljard. En we hebben een paar belangrijke procedures tegen ASR gewonnen. En we procederen ook tegen die telefoonproviders. En daar heeft Vodafone het afgelopen jaar de uitspraak van de rechter niet eens afgewacht. Daar hebben ze meteen uit zichzelf toch gewoon onze volledige vordering betaald. Ja. Wat loopt er op dit moment nog? Nou, een aantal van die dingen heb ik net al genoemd. Aanvullend daarop komen we nog op voor beleggers met aandelen Volkswagen die veel geld zijn kwijtgeraakt. We hebben met ons zusterbedrijf MKB Claim hebben we nog een claim lopen tegen Trucartel. Verboden prijsafspraken met vrachtwagens waar mensen te veel voor hebben betaald. We komen nog belangeloos op, dat noemen we de BTW claim zorg. Omdat de overheid op de niet-reguliere zorg, dus bijvoorbeeld behandelingen zoals acupunctuur, daar moesten mensen BTW over betalen. Maar dat, ja, dat was niet rechtsgeldig. En dat heeft de overheid moeten terugdraaien. Ook voor dat soort groepen gedupeerden proberen we geld terug te halen. Ja, hoe kom je er nou achter of consumentenclaim iets voor jou kan betekenen? Of we uiteindelijk iets voor de mensen kunnen betekenen, dat zal de tijd leren. Als je kijkt naar de successen die we inmiddels hebben gehaald, dan kan je van ons wel wat verwachten. En bovendien kan je eigenlijk altijd risicoloos bij ons instappen. Omdat je je via de website altijd gratis kunt aanmelden. Wij werken op basis van NoQ-NoPay. En alleen achteraf, als we succes boeken, dan vragen we een percentage. En afhankelijk van het type claim, bijvoorbeeld de woekerpolisaffaire, doe je al mee voor 10% NoQ-NoPay. En andere claims is het 15% of 20% in die orde van grootte. Ja, nu bent u een commercieel bedrijf, hè? Zegt u zelf eigenlijk ook. Soms zijn die claim bedrijven in opspraak? De u niet, hè? Gelukkig niet. En ik probeer me ook altijd zoveel mogelijk te distancieren van bedrijven die daar wat minder fraai en netjes mee omgaan. U werkt onder andere samen met de Consumentenbond. Ja, we hebben op dit moment 2 claims lopen die we samen doen. Dat is die beeldbuisclaim en dat is de telefoonabonnementenclaim. Kun je je daar nog voor aanmelden trouwens? Jazeker. Voor alle claims die ik net genoemd heb is aanmelden nog mogelijk. Met uitzondering van Fortis-beleggers. Die zaak met de Ageas, daar is aanmelden niet meer mogelijk. Goed. Waar vinden mensen meer informatie over consumentenclaim? De naam zegt het al, consumentenclaim.nl. Daar is alle informatie te vinden. En daar kun je dus ook kosteloos aanmelden voor claims? Precies. Kun je ook claims aanbrengen? Ja, dat gebeurt met enige regelmaat. We krijgen eigenlijk elke week krijgen we wel aanmeldingen binnen. En ja, mensen lopen tegen allerlei problemen met bedrijven aan. En dan leggen ze dat aan ons voor. En dan beoordelen wij of daar een massaclaim van te maken is of niet. Goed, meer informatie dus op de website consumentenclaim.nl. Meneer Smit, hartelijk dank. Graag gedaan. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl.

what's new. Love long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. To say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Dit is de Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Liever oud dan nieuw. De vuilnismannen van tegenwoordig hebben het maar zwaar, vind ik. Oké, ze hoeven niet meer met zakken te sjouwen en te gooien. En een afgekeurd lijf zullen ze hierdoor niet snel krijgen. Maar hoe saai is het vrijwel de hele dag met een joystick of een stuurwiel te spelen? Of zou dat allemaal gereïntegreerde gameverslaafden zijn? Zo'n Nintendo-man die zich onderuithangend, turend naar een scherm een held waant. Een stoere warrior die mensen overhoop schiet en levens redt. Zo'n man die op straat wegrent voor iets groters dan een gemiddelde hond en altijd last heeft van zijn rug met verhuizingen. Geef mij maar de echte stoere vent. Hij die echt in het leven en met zijn poot in het vuil staat. Zo'n robuuste vuilophaler. Met één arm hangend aan de wagen en grappenmakend met de voorbijgangers en collega's. Hoeveel van de huidige Irado-medewerkers zou nog van dat kaliber zijn? Ik mis het. Ik mis het beeld van de wekelijkse vuilniszakken op straat. Joviaal babbelend met elkaar. Zeg nu zelf, dat is toch veel leuker dan een autistische gamer? Ik denk dat ze er zelf ook melancholisch over zijn. Los van diegenen die de kunst beheersen en ervan genieten de grijparm en container met uiterste precisie te besturen. Het voorbije beeld, het schouwspel zelf en de vuilniszakken die op bepaalde dagen langs de kant van de weg stonden, gelijk de melkbussen van vroeger tijden. Ik mis het. Veel charmanter vind ik het dan die lelijke containers die de helft van de tijd vol of klem zitten. Omdat enkel het afgepaste vuilniszakje door de opening gaat. Waarom? In de ondergrondse kelder is ruimte zat als ze regelmatig geleeg worden. En met de containers met grote klep, die ik helaas sporadisch tegenkom, gaat het toch ook goed? Ik snap dat er geen koelkasten in gedeponeerd dienen te worden. Maar door dat standaard zielige klepje krijgt menigeen zijn spul niet geduld. Waardoor het vaak alsnog naast de container staat. Geef mij maar weer de echte vuilnisman. Geef mij wat dit betreft maar oud in plaats van nieuw. Ik wens u allen een gezellig en zeer schoon 2018. Dus kom, draai met die malenmolen mee. Bij de malenmolen van het leven staat iedereen te wachten in een rij. Wachten tot je mee mag doen, het duurt misschien wel even, maar voor iedereen is er een paardje bij. In de In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Let it fade to black. Let me run my fingers down your back. Let's whisper, let's don't talk. Baby, leave my t-shirt in the hall. Like a needle finds a groove. Baby, we'll remember what to do to drown out every distraction. It's time we made it happen. Strip it down, strip it down. Back to you and me, like it used to be. When it was an old back road with an old school beat. Cowboy boots by your little bare feet. Let it out, tell me right now everything I Let's get it found. Strip it down, down, down. I wanna drop the cell phone now and let it shatter on the ground. They ain't holding nothing, these two hands, until they're holding you again. Oh, strip it down, strip it down. Back to you and me, like it used to be, when it was an old back road with an old school beat. Cowboy boots by your little bare feet. Let it out, tell me right now, everything I need in them white cotton sheets. Dirty dance me slow in the summertime heat. Feel my belt turn loose from these old blue jeans. We both know that we lost it somehow. Let's get it found. Strip it down, down, down. Strip it down, down, down. Brian, hier in de late avond. En Strip It Down. En dan voor Hedy Lester. Dat kennen we nog van het Eurovisie Songfestival. Zij deed mee in 1977. Zo lang geleden alweer. Maar wel een lekker nummer. De Malle Molen. Over een enkele ogenblik gaan we het hebben over blijversleningen. Wat is dat? Je gaat het zo meteen horen na The Carpenters met Rainy Days en Mondays. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. Rainy days and Mondays always get me it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around. Nothing to do but frown. Rainy days, Mondays always get me down. Hanging around. Nothing to do but frown. Rainy days, Mondays always get me down. Karen Carpenter, samen met haar broer in Rainy Days en Mondays. Tja, vrouw die veel te vroeg is overleden aan anorexia, als ik me niet vergis. Jammer, het was een prachtige stem, een mooi karakter. Maar ja, het is even niet anders. We gaan het hebben over de blijverslening. Wat is dat? Waar gaat het over? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. De blijverslening is een subsidieregeling die het senioren mogelijk moet maken om met de nodige woningaanpassingen langer in hun huis te blijven wonen. Ik ga daarover praten met Elke van Wageningen. Zij is senior communicatieadviseur bij Evident PR. Welkom. Goedendag. Waarom is deze blijverslening in het leven geroepen? Nou, je ziet dat ouderen eigenlijk niet echt willen nadenken over oud worden en wat ze dan moeten doen om hun huis aan te passen. Maar degenen die dat wel willen doen, en dat is ongeveer een kleine groep dan, die lopen een beetje financieel vast. En die willen wel dingetjes, zoals hun huis verbouwen, maar die krijgen dat eigenlijk niet zo goed voor elkaar. Want dan gaan ze naar een bank bijvoorbeeld en daar komen ze niet echt verder. Want dan ben je te oud om echt een lening bij een bank te krijgen. En sommigen die gaan gewoon al niet eens meer naar een bank omdat ze zoiets hebben van dat lukt toch niet. Nee, en veel ouderen willen ook eigenlijk geen schulden meer op die leeftijd. Klopt. Dat is ook een lastige afweging om dat nog aan te gaan op die leeftijd natuurlijk. En het is gewoon iets wat heel erg onbekend is nog bij ouderen. Maar het is dus in het leven geroepen om het voor ouderen makkelijker te maken om verbouwingen te doen in huis of aanpassingen. Want hoe werkt dat dan? Je kunt niet bij de bank terecht, maar waar kun je wel terecht? Dat gaat via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. SVN heet dat. En je kan op hun site kijken en daar kun je een aanvraag doen voor een blijverslening. Dat is dezelfde club die ook startersleningen doet. En dat is iets nieuws. Er is gewoon behoefte aan, want er zijn steeds meer ouderen en het regeringsbeleid is ook zo dat je langer thuis blijft wonen. Er zijn bijna geen verpleeghuizen meer of oudere woningen waar je in terecht komt. Daar is een redelijk tekort aan. Dus je hebt eigenlijk geen keus en je moet je huis aanpassen. Maar als je bijvoorbeeld een badkamer boven hebt en je kunt de trap niet meer op, heb je al een probleem. En om dan je hele huis zo te verbouwen kost een hoop geld natuurlijk. Klopt. Ja. Veel ouderen hebben dat niet en die willen het wel doen. En dan kom je dus op een gegeven moment bij een soort van blijverslening uit. En nou zie je dat er steeds meer gemeenten daarmee bezig zijn. Ongeveer 63 ondertussen. Maar als je ziet hoeveel blijversleningen er ondertussen verstrekt zijn, dat zijn er ongeveer 20. Dan is daar nog een soort heel te weinig. Doen natuurlijk. Ja, ja, ja. En hoe werkt dat dan? Moet je dan een soort van plan maken wat je wilt doen en daarmee naar die vereniging gaan om dus te zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld een badkamer beneden bouwen. Dat gaat zo en zoveel kosten. Daar heb ik een aannemer voor gevonden. Of mag je ook zeggen van nou, ik ga het zelf nog doen. Ik ben nog vitaal of mijn zoon kan me helpen. Mag ik daar geld voor? Mag dat ook? Ja, je moet dus via dat Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, SVN, een aanvraag doen. En zij gaan dan beoordelen hoe en wat en ook kijken naar de financiële situatie. Dus zij kijken of het kan, of het verstrekt kan worden. Als je wilt gaan verbouwen, je hebt een plan gemaakt. Ben je dan verplicht om een erkend installateur in te huren? Of mag je ook zelf gaan klussen met je familie bijvoorbeeld? Ja, de bedoeling is wel dat je een erkend installateur huurt. Je krijgt niet zelf dat geld wat je zo kan besteden als je wilt. Maar er moet echt een bedrijf komen. Een erkende installateur die dat dan gaat doen. Oké. En zijn daar dan nog voorwaarden aan verbonden? Moet je toch, mag je niet boven een bepaalde leeftijd zijn? Bijvoorbeeld? Ja, ik geloof dat je niet ouder mag zijn dan 75. Ja. Oké, dat is natuurlijk ook wel best wel lastig. Ik kijk dan naar mijn eigen ouders, die zijn al boven die leeftijd. Die komen er dus al niet meer voor in aanmerking. Klopt. Nee. En daarom roepen wij dus ook op als Stichting Zilver Wonen om tijdig na te gaan denken of je maatregelen moet nemen. Want wij hebben onderzocht dat ongeveer driekwart van de ouderen vanaf 70 jaar zichzelf nog te jong vinden om maatregelen te gaan nemen. En je ziet dat op een gegeven moment het eigenlijk helemaal spaak loopt. Omdat mensen pas te laat, pas als er echt iets aan de hand is, gaan nadenken en het dan niet meer voor elkaar krijgen. Als mensen meer willen weten over die blijverslening, daar is ongetwijfeld een website voor. Moet je dan per gemeente kijken of hebben jullie van de organisatie een eigen website waar alle gemeenten op staan? Ja, je kan naar de site van SVN. En je kan ook naar zilverwonen.nl. En daar staat naast het hele verhaal over blijverslening ook een langer thuistest om te kijken of je huis nog wel... goed is. Hè? Of het geschikt is om er nog lang in te blijven wonen en wat je kunt aanpassen om het veiliger te maken. Precies. En ook een postcodecheck, zodat je kan kijken bij jou in de buurt wat er allemaal mogelijk is. En die wordt de komende tijd ook verder uitgebreid, die postcodecheck. Goed, Stichting Zilverwonen. Kijkt u even op de website om wat wijzer te worden over de maatregelen die er zijn om langer in uw eigen huis te kunnen blijven wonen. Ik sprak over de blijverslening met Elke van Wageningen, senior communicatieadviseur Evident PR BV. Dankjewel. Dankjewel. En met deze bijdrage van Mariska de Vries is er alweer een einde gekomen aan deze aflevering van de late avond. Goed, het is mooi geweest voor deze maandagavond. Morgenavond ben ik er weer om 11 uur en anders op een ander tijdstip in de herhaling. En dan hoop ik ook weer dat je erbij bent. Tot besluit van de show En Vogue met Don't Let Go. Wat mij betreft nog een mooie nacht. Ga je slapen, zo meteen wel trusten. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot morgen. Have the right to lose. Thank you.